2. Mužův obličej se skřivil do odporného úšklepku. Mark přerušil spojení a téměř s úlevou pocítil obvyklou nevolnost spojenou s přechodem do subprostoru. Mark nabyl rychle vědomí, zdvihl hlavu a uvolnil magnetickou přesku, která jej poutala k sedadlu. Po tomhle vzrušení mám, myslím, nárok na něco povzbuzujícího. Za okamžik se vrátil se sklenicí skotské v ruce. Incident je potřeba hlásit vesmírné policii, zabručel Ray. Nevidím rád, když se nějaký blázen prochází galaxií s jedinou myšlenkou, aby tě poslal na věčnost. Mark si dal hod skotské a odpověděl. Nemáme se už čeho bát. V subprostoru se astronev ztratí a jelikož se vynoříme v blízkosti Země, pochybuji, že by náš přítel riskoval a sledoval nás až sem. Vesmírná policie má hustou síť radarových stanic, které mu nedají šanci uniknout. To Arkunův bratr ví určitě taky. Jeho úsměv, když viděl, že mu chceme uniknout, se mi vůbec nelíbil. Ještě se uvidí. Dopiju a před večeří si trochu odpočinu. Mark si natáhl nohy a zavřel oči. Zdálo se mu, že nespí ani minutu, když ho ostrý signál oznamující nebezpečí prudce vymrštil ze sedadla. Pohledem na chronometr zjistil, že od vstupu do subprostoru uplynuly už 3 hodiny. Co se děje, Ray? Android vypadal ustaraně. Máme v zádech střelu. Dohání nás. Mark údivem až vyhekl. To nebyla pěkná novinka. To není možné. Musel se sám přesvědčit. Na obrazovce se opravdu rýsovala štíhlá, tenká, ledově chladná nositelka smrti. Tomu nerozumím. Ta raketa musela být vystřelená už tady, v subprostoru, protože tyhle typy střel nemají zařízení na přechod do subprostoru. Teoreticky by se v něm neměli orientovat. Přesto se střela orientuje zcela přesně. Dostihne nás za 17 minut a 34 vteřiny. Nemůžeme se bránit, protože v subprostoru nemůžeme zapnout ochranný obal. Mark s úzkostí v obličeji sledoval palubní počítač. Ray, naprogramuj přechod do normálního prostoru na 12 minut. To je jediný způsob, jak pro následovatele se třást. Android přijel rychle po řadě tlačítek. Střela na obrazovce se zvětšovala s hrozivou pravidelností. Pozor, vynoření za 10 vteřin. Za 5. 1. Na obrazovce vnějšího výhledu se objevilo malé bledé slunce. Kolem něj kroužily 2 pusté, ledové planetky bez atmosféry. Žádný pozemský ráj to tedy není, zamručel Mark, když se probral z krátkého bezvědomí. Nemusíme se přeci v tomhle nehostinném systému zdržovat. Teď, když jsme se zbavili těch parazitů, zamíříme k Zemi. Androidovi prsty se rozběhly po klávesnici počítače. Odpočiň si, Marku, ještě to s tebou zatřese. Najednou ráj úplně lidsky nadskočil. To snad není pravda. Piráti se vynořili za námi, jsou nám pořád v patách. Mark byl už zase v limbu, naštěstí se za necelou minutu se probral. Zůstaň sedět, nařídil mu Ray, přinesu ti povzbuzující nápoj. Jakmile ho Markovi podal, zasedl opět k řídícímu pultu. Měl by si jít lehnout, teď už bude klid. Pozemšťan zavrtěl slabě hlavou. Mám strach, že tomu bude právě naopak. Vsadil bych se, že do 3 hodin tu budeme mít další střelu. Copak má ten pirát nějaké nové, na Zemi neznámé detekční zařízení? Je to daleko jednodušší. Před naším odletem na výpravu byl Merkur na revizní prohlídce. U firmy Cosmos Jet Corporation je pravděpodobné, že Arkun Junior podplatil některého z techniků, aby do obvodů jednoho z počítačů vmontoval malou vysílačku. To je jediné možné vysvětlení. Procházíme tedy vesmírem jako svítící terč. Měl bys prověřit obvody a objevit toho parazita. Na to není čas. A pak, v subprostoru nelze vypnout automatického pilota. Mark přistoupil k hlavnímu počítači. Se skřípěním zubů sledoval objevující se a opět mizející údaje na obrazovce. Po hodině práce klesl vyčerpaně do křesla a mnul si zarudlá víčka. Když se podřídíme rytmu pronásledovatelů, budeme se muset ještě 17krát vnořit a 18krát vynořit, než dorazíme k Zemi nebo jiné planetě Unie. I když myslím, že mám docela slušný trénink, pochybuji, že by můj organismus vydržel tolik přechodů za tak krátkou dobu. Třeba je to omrzí. Tomu moc nevěřím. Solanci mají neobyčejnou výdrž a piráti jsou navíc na podobné praktiky zvyklí. Pak nám nezbývá, než bojovat. 4-1, to je beznadějné. Co tedy navrhuješ? Bylo by tu jedno velmi riskantní řešení, ale nemáme na vybranou. Po dvou skocích se dostaneme do solárního systému, kde obíhá jedna primitivní planeta, která je v archivech služby zanesena pod jménem Sixta. Mezi námi a našimi pronásledovateli je asi 20-minutový odstup. Během této doby bychom se mohli nechat vymrštit v záchranném člunu a v něm dorazit na planetu, aniž nás kdo pozoruje. Merkur poletí dál směrem k Zemi s automatickým pilotem. Android se na několik minut odmlčel. Jeho elektronické neurony pracovaly naplno. Technicky to možné je, zamumlal, ale budeme se muset přiblížit až k planetě a ihned vypustit člun. Tak se do toho dáme. Přepiš program do palubního počítače. Zabere ti to několik hodin a času moc nemáme. Ray se dal do práce. V jakém vývojovém stádiu se nachází planeta Sixta? V raném středověku, stejně jako Telma, odkud právě letíme. To máme štěstí, můžeme použít stejné oblečení. Nevím, jestli je u nich stejná móda. Ze zkušenosti přece víme, že primitivní světy jsou si velmi podobné. Prověř modul, Marku, a nacpi dovnitř všechno, co můžeme potřebovat. Nezapomeň vzít meziprostorový vysílač. Budeme ho potřebovat, až bude náš pirát pryč. Mark sestoupil z pilotní kabiny do podpalubí. Právě skončil s instalací videorádia, když Horaj zavolal interfonem. Tvoje pesimistické předpovědi se naplňují. V zádech máme další torpédo. Za 14 minut se budeme muset vynořit. A opět ta nevolnost. Zdvojené vidění. Několik minut naděje. Podařilo se Merkuru setřást své pronásledovatele. Ne. 4 astronefy pěkně v řadě vedle sebe jako smečka psů nahánějících divočáka. Markovi se v tváři nepohnul ani sval. Dutým hlasem nahrál zprávu pro generála Kova. Pro případ, že by Merkur dorazil na Zemi. Stone měl neodbytný pocit, že diktuje svoji poslední vůli. Skončil větou určenou Elze, jediné ženě, kterou kdy miloval. Jak je nesnadné vyjádřit několika slovy tolik něžných citů. Ray naposledy stiskl tlačítka počítače. Tak a program je hotov. Je to pořádný výlet galaxií. Za to jsem našim přátelům připravil malé překvapení. Android se podíval na palubní chronometr nad sebou. Máš právě tak čas si na sebe navléct rytířský oblek. Nezapomeň, že zákon o nevměšování zakazuje vzít s sebou na primitivní planetu jakýkoliv předmět ze Země. Není nutné mít nějaké nepříjemnosti s tou jejich komisí. Až se vrátíme na Zemi.